ब्रह्म व्रत पुराण के प्रकृति खंड में सुरत और समाधि पर देवी की कृपा और वरदान, देवी की पूजा का विधान, ध्यान, प्रतिमा की स्थापना, परिहार स्तुति, शंख में तीर्थों का आवाहन तथा देवी की षोडशोपचार पूजन का क्रम। नारद जी ने पूछा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ महाभाग नारायण, अब कृपया ये बताइए कि राजा ने किस प्रकार से प्राप्रकृति का सेवन किया था? समाधि नामक वैश्य ने भी किस प्रकार प्रकृति का उपदेश पाकर निर्गुण एवं निष्काम परमात्मा श्री कृष्ण को प्राप्त किया था? उनकी पूजा का विधान, ध्यान, मंत्र, स्तोत्र अथवा कवच क्या हैं, जिसका उपदेश महामुनि मेदस ने राजा सुरथ को दिया था? समाधि वैश्य को देवी प्रकृति ने कौन सा उत्तम ज्ञान दिया था? किस उपाय से उन दोनों को सहसा प्रकृति देवी का साक्षात्कार प्राप्त हुआ था? वैश्य ने ज्ञान पाकर किस दुर्लभ पद को प्राप्त किया था अथवा राजा की क्या गति हुई थी, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तो श्री नारायण ने कहा, मुने, राजा सुरथ और समाधि वैश्य ने मेधस मुनि से देवी का मंत्र, स्तोत्र, क्वच, ध्यान तथा पुरशरण विधि प्राप्त करके पुष्कर तीर्थ में उत्तम मंत्र का जप आरंभ कर दिया। वे एक वर्ष तक त्रिकाल स्नान करके देवी की सम आराधना में लगे रहे, फिर दोनों शुद्ध हो गए। वही उन्हें मूल प्रकृति ईश्वरी के साक्षात दर्शन हुए। देवी ने राजा को राज्य प्राप्ति का वर दिया, भविष्य में मनु के पद और मनवांछित सुख की प्राप्ति के लिए आश्वासन दिया। परमात्मा श्री कृष्ण ने भगवान शंकर को जो पूर्व काल में ज्ञान दिया था, वही परम दुर्लभ गूढ़ ज्ञान देवी ने वैश्य को दिया। कृपामय देवी उपवास से अत्यंत क्लेश पाते हुए वैश्य को निश्चेष्ट तथा श्वास रहित हुआ देखकर उसे गोद में उठाकर दुख करने लगी और बार बार कहने लगी, बेटा होश में आओ। चैतन्य रूपनी देवी ने स्वयं ही उसे चेतना दी। उस चेतना को पाकर वैश्य होश में आया और प्रकृति देवी के सामने रोने लगा। अत्यंत कृपा में देवी उस पर प्रसन्न होकर कृपा पूर्वक बोली, श्री प्रकृति ने कहा, बेटा तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो उसके लिए वर मांगो। अत्यंत दुर्लभ ब्रह्मत्व, अमृतत्व, इंद्रत्व, मनुत्व और संपूर्ण सिद्धियों का संयोग जो चाहो ले लो। मैं तुम्हें बालकों को बहलाने वाली कोई नश्वर वस्तु नहीं दूंगी। वैश्य कहने लगा, मां मुझे ब्रह्मत्व या अमृतत्व पाने की इच्छा नहीं है, उससे भी अत्यंत दुर्लभ कौन सी वस्तु है यह मैं स्वयं ही नहीं जानता। यदि कोई ऐसी वस्तु हो तो वही मेरे लिए अभीष्ट है। अब मैं तुम्हारी ही शरण में आया हूं, तुम्हें जो अभीष्ट हो वही मुझे दे दो। मुझे ऐसा वर देने की कृपा करो जो नश्वर ना हो और सबका सार तत्व हो। श्री प्रकृति ने कहा, बेटा मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। जो वस्तु मुझे अभीष्ट है वही मैं तुम्हें दूंगी, जिससे तुम परम दुर्लभ गोलोक धाम में जाओगे। महाभागवत्स जो देव ऋषियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, वे सबका सारभूत ज्ञान ग्रहण करो और श्री हरि के धाम में जाओ। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, वंदन, ध्यान, पूजन, गुण कीर्तन, श्रवण, भावन, सेवा और सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पण, ये वैष्णव की नवदा भक्ति का लक्षण है। ये भक्ति जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि तथा यम यातना का नाश करने वाली है। जो नवदा भक्ति से हीन, अधम एवं पापी हैं, उन लोगों की सूर्यदेव सदा आयु ही हरते रहते हैं। जो भक्त हैं और भगवान में जिनका चित्त लगा हुआ है, ऐसे वैष्णव चिरंजीवी, जीवन मुक्त, निष्पाप तथा जन्म आदि विकारों से रहित होते हैं। शिव, शेषनाग, धर्म, ब्रह्मा, विष्णु, महाविराट, सनत कुमार, कपिल, सनक, सनंदन, वोड्डू, पंचिक, दक्ष, नारद, सनातन, भृगु, मरीचि, दुर्वासा, कश्यप, पुलय, अंगिरा, मेधस, लोमस, शुक्र, वशिष्ठ, क्रतु, बृहस्पति, कर्दम, शक्ति, अत्रि, प्राशर, मार्कंडे, बलि, प्रहलाद, गणेश्वर, यम, सूर्य, वरुण, वायु, चंद्रमा, अग्नि, अकुपार, उलूक, नाड़ीझंग, वायुपुत्र हनुमान, नर, नारायण, कूर्म, इंद्रधुम्न और विभीषण। ये परमात्मा श्री कृष्ण की नवदा भक्ति से युक्त महान धर्मिष्ठ भक्त शिरोमणि हैं। वैश्यराज जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वे उन्हीं के अंश हैं तथा सदा जीवन मुक्त रहते हैं। इतना ही नहीं, वे भूमंडल के समस्त तीर्थों के पापों का अपहरण करने में समर्थ हैं। ऊपर 7 स्वर्ग हैं, बीच में 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी है और नीचे 7 पाताल हैं। ये सब मिलकर ब्रह्मांड कहलाते हैं। बेटा, ऐसे विश्व और ब्रह्मांडों की कोई गणना नहीं है। प्रत्येक विश्व में पृथक पृथक ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता, देवऋषि, मनु और मानव आदि हैं। संपूर्ण आश्रम भी हैं, सर्वत्र मायाभाद जीव रहते हैं। जिन महाविष्णु के रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड वास करते हैं उन्हें महाविराट कहते हैं। वे परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश हैं। सबके अभीष्ट आत्मा श्री कृष्ण सत्य नित्य पर ब्रह्म स्वरूप निर्गुण अच्युत प्रकृति से परे एवं परमेश्वर हैं। तुम उनका भजन करो। वे निरी निराकार निर्विकार निरंजन निष्काम निर्विरोध नित्यानंद और सनातन हैं। शिक्षा में स्वतंत्र तथा सर्वरूप हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही वे दिव्य श्री धारण करते हैं। परम तेज स्वरूप तथा संपूर्ण संपदाओं के दाता हैं। ध्यान के द्वारा उन्हें वश में कर लिया जाए ये असंभव है। शिव आदि योगियों के लिए भी उनकी आराधना कठिन है। वे सर्वेश्वर, सर्व पूज्य, सबकी संपूर्ण कामनाओं के दाता, सर्व आधार, सर्वज्ञ, सबको आनंद प्रदान करने वाले, संपूर्ण धर्मों के दाता, सर्वरूप, प्राण रूप, सर्व धर्म स्वरूप, सर्व कारण कारण, सुखद, मोक्षदायक, सार रूप, उत्कृष्ट रूप संपन्न, भक्तिदायक, दास्य प्रदायक तथा सत्पुरुषों को संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं। उनसे भिन्न सारा कृत्रिम जगत नश्वर है। वे प्रातपर शुद्ध परिपूर्णतम एवं शिव रूप हैं। बेटा, तुम सुखपूर्वक उन्हीं भगवान अधोक्षज की शरण लो। कृष्ण ये 2 अक्षरों का मंत्र श्री कृष्ण दास्य प्रदान करने वाला है। तुम इसे ग्रहण करो और दुष्कर सिद्धि की प्राप्त कराने वाले पुष्कर तीर्थ में जाकर इस मंत्र का 10,00,000 जप करो। 10,00,000 के जप से ही तुम्हारे लिए ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कहकर भक्ति प्रकृति वहीं अंतर ध्यान हो गई। उन्हें भक्ति भाव से नमस्कार करके समाधि वैश्य पुष्कर तीर्थ में चला गया। पुष्कर में दुष्कर तप करके उसने परमेश्वर श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। भक्ति प्रकृति के प्रसाद से मैं श्री कृष्ण का दास हो गया। भगवान नारायण कहते हैं, महाभाग नारद, राजा सुरथ ने जिस क्रम से देवी प्राप्रकृति की आराधना की थी वह वेदोक्त क्रम बता रहा हूं, सुनो। महाराज सुरथ ने स्नान करके आचमन किया, फिर त्रिविध न्यास, कर्ण्यास, अंगन्यास तथा मंत्र अंगन्यास करके भूत शुद्धि की। इसके बाद प्राणायाम करके शंख शोधन के अनंतर देवी का ध्यान किया और मिट्टी की प्रतिमा में उनका आवाहन किया। फिर भक्ति भाव से ध्यान करके प्रेम पूर्वक उनका पूजन किया। देवी के दाहिने भाग में लक्ष्मी की स्थापना करके परम धार्मिक नरेश ने उनकी भी भक्ति भाव से पूजा की। नारद, तत्पश्चात देवी के सामने कलश पर गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती, इन 6 देवताओं का आवाहन करके राजा ने विधि पूर्वक भक्ति से उनका पूजन किया। प्रत्येक विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे पूर्वोक्त 6 देवताओं की पूजा और वंदना करके महादेवी का प्रेम पूर्वक रीति से ध्यान करें। मुने, सामवेद में जो बताया जाता है, जो ध्यान बताया गया है, वे परम उत्तम तथा कल्प वृक्ष के समान वांछापूरक है। वो ध्यान इस प्रकार है, मूल प्रकृति ईश्वरी महादेवी का नित्य ध्यान करें। वे सनातनी देवी ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि के लिए भी पूजनीय तथा वंदनीय है। उन्हें नारायणी और विष्णु माया कहते हैं। वे वैष्णवी देवी विष्णु भक्ति देने वाली है। ये सब कुछ उनका ही स्वरूप है। वे सबकी ईश्वरी, सबकी आधारभूता, प्रात्परा, सर्वविद्यारूपिणी, सर्वमंत्रमयी तथा सर्वशक्ति स्वरूपा है। वे सगुणा और निर्गुणा हैं, सत्य स्वरूपा, श्रेष्ठा, शिक्षामयी एवं सती हैं। माँ विष्णु की जननी हैं, श्री कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हुई हैं। कृष्णा प्रिया, कृष्ण शक्ति और कृष्ण बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। श्री कृष्ण ने उनकी स्तुति पूजा और वंदना की है। वे कृपामयी हैं, उनकी अंग कांति तपाए हुए सन के समान है। उनकी प्रभा करोड़ों सूर्यों को दीप्ति को मंद हास्य की छटा छाई रहती, करोड़ों सूर्यों की दीप्ति को भी लज्जित करती है। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मंद हास्य की छटा छाई हुई है। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल हैं। उनका नाम दुर्गा देवी है। वे 100 भुजाओं से युक्त है और मैत्री दुर्गति का नाश करने वाली है। त्रिनेत्रधारी महादेव जी की प्रिया हैं, साध्वी हैं, त्रिगुणमयी एवं त्रिलोचना हैं। त्रिलोचन शिव की प्राण रूपा हैं। उनके मस्तक पर विशुद्ध अर्धचंद्र का मुकुट है। वे मालती की पुष्प मालाओं से अलंकृत केश पाश धारण करती हैं। उनका मुख सुंदर एवं गोलाकार है। वे भगवान शिव के मन को मोहने वाली हैं। रत्नों के युगल कुंडल से उनके कपोल उद्वासित होते रहते हैं। वे नासिका के दक्षिण भाग में गज मुक्ता से निर्मित नथ धारण करती हैं। कानों में बहुसंख्यक बहुमूल्य रत्न में आभूषण पहनती हैं। मोतियों की पांत को तिष्ठित करने वाली दंत पंक्ति उनके मुख की शोभा बढ़ाती है। पके हुए बिंब फल के समान उनके लाल लाल ओष्ठें। वे अत्यंत प्रसन्न और परम मंगलमयी हैं। विचित्र पत्र रचना से रमणीय उनके कपोल युगल परम उज्जवल प्रतीत होते हैं। रत्नों के बने हुए बाजू बंद कंगन तथा रत्न में मंजीर उनके विभिन्न अंगों का सौंदर्य बढ़ाते हैं। रत्न में कंकों से उनके दोनों हाथ ही भूषित हैं। रत्न में पाशक उनकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्न में अंगूठियों से उनके हाथों की उंगलियां जगमगाती हैं। पैरों की उंगलियों के और नखों में लगे हुए महामार की रेखा उनकी शोभा वृद्धि करती है। वे अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र धारण करती हैं। उनके विभिन्न अंग गंध चंदन से चर्चित हैं। वे कस्तूरी के बिंदुओं से शोभित हैं। संपूर्ण रूप और गुणों से संपन्न हैं तथा गजराज के समान मंद गति से चलती हैं। अत्यंत कांतिमती तथा शांत स्वरूपा हैं। योग सिद्धियों में बहुत बड़ी चढ़ी हैं। विधाता की भी सृष्टि करने वाली तथा सबकी माता हैं। समस्त लोगों का कल्याण करने वाली हैं। शरत काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति इनका परम सुंदर मुख है। वे अत्यंत मनोहारिणी हैं। उनके बाल देश का मध्य भाग कस्तूरी बिंदु, चंदन बिंदु तथा सिंदूर बिंदु से सदा उद्दीप्त होता रहता है। उनके नेत्र शरद ऋतु के मध्यान काल में खिले हुए कमलों की कांति को छीन लेते हैं। काजल की सुंदर रेखाओं से वे सर्वथा शोभित होते हैं। उनके श्रीअंग करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला को तिरस्कृत करने वाले हैं। वे रत्न में सिंहासन पर विराजमान हैं। उनका मस्तक उत्तम रत्नों के बने हुए मुकुट से उद्भासित होता है। वे श्रेष्ठता की सृष्टि में शिल्प रूपा और पालक के पालन में दया रूपा हैं। संहार काल में संहारक की उत्तम संहार रूपनी शक्ति हैं। निशुंबर शुंब को मथ डालने वाली तथा महिषासुर का मर्दन करने वाली हैं। पूर्व काल में त्रिपुर युद्ध के समय त्रिप्राणी महादेव ने इनकी स्तुति की थी। मधु और कैटभ के युद्ध में वे विष्णु की शक्ति स्वरूपनी थी। समस्त दैत्यों का वध तथा रक्त बीज का विनाश करने वाली यही हैं। हिरण्यकश्यप के वध काल में ये नरसिंह शक्ति रूप में प्रकट हुई थी। हिरण्याक्ष के वध काल में भगवान वराह के भीतर वाराही शक्ति यही थी। ये पर ब्रह्म रूपनी तथा सर्वशक्ति स्वरूपा हैं, मैं सदा इनका भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष अपने सिर पर पुष्प रखे और पुनः ध्यान करके भक्ति भाव से आवाहन करे। प्रकृति की प्रतिमा का स्पर्श करके मनुष्य इस प्रकार मंत्र पढ़े तथा मंत्र द्वारा ही यतन पूर्वक जीव न्यास करे। अम्ब भगवती सनातनी शिवलोक से आओ आओ, सुरेश्वरी मेरी शारदीय पूजा ग्रहण करो। जगत पूज्य महेश्वरी यहाँ आओ, ठहरो ठहरो, हे माता हे अंबिके तुम इस प्रतिमा में निवास करो। अच्युते इस प्रतिमा में तुम्हारे प्राण निम्न भाग में रहने वाले प्राणों के साथ हमें रहें, तुम्हारी संपूर्ण शक्तियां इस प्रतिमा में तुरंत पादर्पण करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम दुर्गाय स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करके कहें, हे सदाशिवे इस प्रतिमा के हृदय में प्राण स्थित हों, चंडिके संपूर्ण इंद्रियों के अधिष्ठाता यहाँ आमे, तुम्हारी शक्तियां यहाँ आमे, ईश्वर यहाँ आमे, देवी तुम इस प्रतिमा में पधारो। इस प्रकार आवाहन करके इस मंत्र से परिहार स्तुति करनी चाहिए। विप्रवर एकाग्रचित होकर परिहार को सुनो। शिवप्रिय भक्ति अम्बे शिवलोक से जो तुम आई हो तुम्हारा स्वागत है। भद्रे मुझ पर कृपा करो, भद्रकाली तुम्हें नमस्कार है। दुर्गे माहेश्वरी तुम जो मेरे घर में आई हो इससे मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ और मेरा जीवन सफल है। आज मेरा जन्म सफल और जीवन सार्थक हुआ क्योंकि मैं भारतवर्ष के पुण्य क्षेत्र में दुर्गा जी का पूजन करता हूँ। जो विद्वान भारत वर्ष में आप पूजनीय दुर्गा का पूजन करता है वे अंत में गोलोक धाम को जाता है और इस लोक में भी उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न बना रहता है। वैष्णी देवी की पूजा करके विद्वान पुरुष विष्णु लोक में जाता है और माहेश्वरी की पूजा करके वह शिव लोक को जाता है। वेदों में सात्विकी राजसी और तामसी के भेद से तीन प्रकार की देवी की पूजा बताई गई है जो क्रमशः उत्तम मध्यम और अधम है। सात्विकी पूजा वैष्णो की है, शाक्त आदि राजसी पूजा करते हैं और जो किसी मंत्र की दीक्षा नहीं ले सके हैं ऐसे असत पुरुषों की पूजा तामसी कही गई है। जो पूजा जीव हत्या से रहित और श्रेष्ठ है वही सात्विक एवं वैष्णवी मानी गई है। वैष्णव लोग वैष्णवी देवी के वरदान से गोलोक में जाते हैं। माहेश्वरी एवं राजसी पूजा में बलिदान होता है। शाक्त आदि राजस पुरुष उस पूजा से कैलाश में जाते हैं। किरात लोग तामसी पूजा द्वारा भूत प्रेतों की आराधना करके नरक में पड़ते हैं। माँ तुम ही जगत के जीवों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों फल प्रदान करने वाली हो। तुम परमात्मा श्री कृष्ण की सर्वशक्ति स्वरूपा हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का अपहरण करने वाली प्रातपरा हो, सुखदायिनी मोक्षदायिनी कल्याणकारिणी तथा सदा श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली हो। महामाये नारायणी दुर्गे तुम दुर्गति का नाश करने वाली हो, दुर्गा नाम के स्मरण मात्र से यहाँ मनुष्यों का दुर्गम कष्ट दूर हो जाता है। इस प्रकार परिहार स्तवन करके साधक देवी के बाएं भाग में तिपाई के ऊपर शंख रखे, उसमें जल भर दे और दूर्वा पुष्प तथा चंदन डाल दे। तत्पश्चात उसे दाहिने हाथ से पकड़कर मनुष्य इस तरह मंत्र पढ़े, हे शंख तुम पितृ वस्तुओं में परम पितृ हो, मंगलों के भी मंगल हो, पूर्व कल्प में शंख चूड़ से तुम्हारी उत्पत्ति हुई इसलिए परम पितृ हो। इस विधि से अर्घ पात्र की स्थापना करके विद्वान पुरुष उसे देवी को अर्पित करे। तंत्र 16 उपचार चढ़ाकर देवी की पूजा करे। सजल कुछ से त्रिकोण मंडल बनाकर वहां धार्मिक पुरुष कच्छप शेषनाग और पृथ्वी का पूजन करे। मंडल के भीतर ही तिपाई रखे और उनके ऊपर शंख शंख में 3 भाग जल डालकर उनकी पूजा करे तथा उसमें गंगा आदि तीर्थों का आवाहन करे। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी चंद्रभागे च कौशिकी सर्ण रेखे कनखले परिभद्रे च गंडकी श्वेत गंगे चंद्र रेखे पंपे चंपे च गोमती पद्मावती त्रिपर्णाशे विपाशे विरजे प्रभे शतहृदे चेल गंगे जले अस्मिन सन्निधिम करो। अर्थात हे गंगे यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी चंद्रभागे कौशिकी स्वर्ण रेखे कनखले पारिभद्रे गंडकी श्वेत गंगे चंद्र रेखे पंपे चंपे गोमती पद्मावती त्रिपर्णाशे विपाशे विरजे प्रभे शतहृदे तथा चैल गंगे आप लोग इस जल में निवास करें। तत्पश्चात उस जल में तुलसी और चंदन से अग्नि सूर्य चंद्रमा विष्णु वरुण तथा शिव इन 6 देवताओं की पूजा करें। फिर उस जल से समस्त नैवेद्यों का प्रोक्षण करें। इसके बाद एक एक करके 16 उपचार समर्पित करें। आसन वसन पाद्य स्नानीय अनुलेपन मधुपर्क गंध अर्ध्य पुष्प अभिष्ट नैवेद्य आचमनीय तांबूल रत्नमय भूषण धूप दीप और शैया ये 16 उपचार हैं। शंकर प्रिय अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित तथा नाना प्रकार के चित्रों द्वारा शोभित श्री सिंहासन ग्रहण करो। शिवे असंख्य सूत्रों से बने हुए तथा ईश्वर की इच्छा से निर्मित प्रज्वलित अग्नि द्वारा शुद्ध किया हुआ दिव्य वस्त्र स्वीकार करो। दुर्गे बहुमूल्य रत्न में पात्र में रखे हुए निर्मल गंगा जल को पैर धोने के लिए पाद्य के रूप में ग्रहण करो। परमेश्वरी सुगंधित आमले का स्निग्ध द्रव्य और परम दुर्लभ सुपक्व विष्णु तेल स्नानीय सामग्री के रूप में प्रस्तुत है इसे स्वीकार करो। जगदम्ब कस्तूरी और कुंकुम से मिश्रित सुगंधित चंद्र द्रव्य सुवासित अनुलेपन के रूप में समर्पित है इसे ग्रहण करो। महादेवी रत्न पात्र में स्थित परम पित्र परम मंगल में माधवीक मधुपर्क के रूप में प्रस्तुत है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो। देवी विभिन्न वृक्षों के मूल का चूरण गंध द्रव्य से युक्त हो परम पित्र एवं मंगल उपयोगी गंध के रूप में समर्पित है इसे ग्रहण करो। चंडिके पवित्र शंख पात्र में स्थित स्वर्ग गंगा का जल दूर्वा पुष्प और अक्षत से युक्त अर्ध के रूप में अर्पित है इसे स्वीकार करो। जगदम्बिके पारिजात वृक्ष से उत्पन्न सुगंधित श्रेष्ठ पुष्प और मालती आदि फूलों की माला ग्रहण करो। शिवे दिव्य सिद्धांत आमन्न पीठा खीर आदि लड्डू और दूसरे दूसरे मिष्टान तथा सामिक फल नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत हैं इन्हें स्वीकार करो। गिरिराज नंदिनी मैंने भक्ति भाव से आचमनीय के रूप में कपूर आदि से सुसंकृत एवं सुवासित शीतल जल अर्पित किया है इसे ग्रहण करो। देवी सुपारी पान और चूना को एकत्र करके उसे कपूर आदि से सुवासित किया है वही ये समस्त भोगों में श्रेष्ठ रमणीय तांबूल है इसे स्वीकार करो। देवी अत्यंत मूल्यवान रत्नों के सार भाग द्वारा ईश्वर इच्छा से निर्मित तथा संपूर्ण अंगों को शोभा संपन्न बनाने वाला रत्न में आभूषण ग्रहण करो। देवी वृक्ष की गोंद के चूर्ण को सुगंधित वस्तुओं में मिश्रित करके अग्नि की शिखा से शुद्ध किया गया है इस धूप को स्वीकार करो। परमेश्वरी घने अंधकार को दूर करने वाला ये परम पवित्र दीप दिव्य रत्न विशेष है इसे ग्रहण करो। देवी ये उत्तम दिव्य प्रयंक रत्नों के सार भाग से निर्मित हुआ है इस पर गद्दा है और वह महीन वस्त्र की चादर से ढका हुआ है तुम इस शैया को स्वीकार करो। मुने इस प्रकार दुर्गा देवी का पूजन करके उन्हें पुष्पांजलि चढ़ावे। तंत्र देवी की सहचरी आठ नायिकाओं का पूजन करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: उग्रचंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंडनायिका, अतिचंडा, चामुंडा, चंडा और चंडवती। अष्टदल कमल पर पूर्व आदि दिशा के क्रम से इनकी स्थापना करके पंच उपचारों द्वारा पूजन करें। दलों के मध्य भाग में भैरवों का पूजन करना चाहिए। उनके नाम इस प्रकार हैं: महाभैरव, संहार भैरव, अशितांग भैरव, रूरु भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव, ताम्रचूड़ भैरव तथा चंद्रचूड़ भैरव। इन सब की पूजा करके बीच की कर्णिका में नौ शक्तियों का पूजन करें। क्रम यह है कि कमल के आठ दलों में आठ शक्तियों की और बीच की कर्णिका में नवी शक्ति की स्थापना करें। इस तरह इन सब का भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। इन शक्तियों के नाम इस प्रकार हैं: ब्राह्मणी, वैष्णवी, रौद्री, माहेश्वरी, नरसिंही, वाराही, इंद्राणी तथा कौमारी। इनके अतिरिक्त नवी प्रधाना शक्ति है सर्वमंगला, जो सर्वशक्ति स्वरूपा है। इन नौ शक्तियों का पूजन करने के पश्चात कलश में देवताओं का पूजन करें। शंकर, कार्तिकेय, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, वरुण, देवी की चेटी, वटु तथा 64 योगिनी। इन सब का विधिवत पूजन करके यथाशक्ति भेंट उपहार अर्पित करके विद्वान पुरुष स्तुति करें। क्वच को भक्तिपूर्वक पढ़कर उसे गले में बांध ले। फिर परिहार नामक स्तुति करके विद्वान पुरुष देवी को नमस्कार करे। इस प्रकार उपहार दे, स्तुति करके, क्वच बांध कर विद्वान पुरुष धरती पर माथा टेक दंडवत प्रणाम करे और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। ब्रह्मवर्त पुराण के प्रकृति खंड में देवी के बोधन, आवाहन, पूजन और विसर्जन के नक्षत्र, इन सब की महिमा, राजा को देवी का दर्शन एवं उत्तम ज्ञान का उपदेश होना। नारद जी ने पूछा, महाभाग, आपने जो कुछ कहा है वह अमृत रस से भी बढ़कर मधुर और उत्तम है। उसे पूर्ण रूप से मैंने सुन लिया। प्रभु, आप बड़ी बात ही यह बताइए कि देवी का स्तोत्र और क्वच क्या है तथा उनके पूजन से किस फल की प्राप्ति होती है। नारायण ने कहा, आद्रा नक्षत्र में देवी को जगावे और मूल नक्षत्र में उनका प्रतिमा में प्रवेश या आवाहन करें। फिर उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में पूजा करके श्रवण नक्षत्र में देवी का विसर्जन करें। आद्रा युक्त नवी तिथि में देवी को जगाकर जो पूजा की जाती है उस एक बार की पूजा से मनुष्य 100 वर्षों तक की हुई पूजा का फल पा लेता है। मूल नक्षत्र में देवी का प्रवेश होने पर यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उत्तर आषाढ़ में पूजन करने पर वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। श्रवण नक्षत्र में देवी का विसर्जन करके मनुष्य लक्ष्मी तथा पुत्र पौत्रों को पाता है। इसमें संशय नहीं है। देवी की पूजा से मनुष्य को पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। यदि तिथि के साथ आद्रा नक्षत्र का योग ना मिले तो केवल नवमी में पार्थी का बोधन करके मनुष्य एक पक्ष तक पूजन करे तो उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस दिशा में नवमी को पूजन करके दसवीं को विसर्जन कर दे। सप्तमी को पूजन करके विद्वान पुरुष बलि अर्पण करे। अष्टमी को बलि रहित पूजन उत्तम माना गया है। अष्टमी को बलि देने से मनुष्यों पर विपत्ति आती है। विद्वान पुरुष नवमी तिथि को भक्ति भाव से विधिवत बलि दे विप्रवर। उस बलि से मनुष्यों पर दुर्गा जी प्रसन्न होती हैं, परंतु ये बलि हिंसात्मक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंसा से मनुष्य पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। जो जिसका वध करता है वह मारा गया प्राणी भी जन्मांतर में उस मारने वाले का वध करता है, ये वेद की वाणी है। हिंसा जन्य च पापम च लभते न अत्र संशय, यो यम हंति सा तम हंति चेति वेदोक्तम एव च। इस प्रकार पूरे वर्ष तक भक्ति भाव से पूजन करके गले में क्वच बांधकर राजा ने परमेश्वरी का स्तवन किया। उनके द्वारा किए गए स्तवन से संतुष्ट देवी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उन्हें सामने देवी को देखा, वे ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की भांति दद्यप्यमान थी। वे तेज स्वरूपा सगुणा एवं निर्गुणा परा देवी तेजो मंडल के मध्य भाग में स्थित होकर अत्यंत कमनीय जान पड़ती थी। भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर हुई उन कृपा रूप शिक्षा में देवी को देखकर राजेंद्र सुरथ ने भक्ति से गर्दन नीची करके पुनः उनकी स्तुति की। उस स्तुति से संतुष्ट होकर जगदम्बा ने मंद मुस्कुराहट के साथ राजेंद्र को संबोधित करके कृपा पूर्वक ये सत्य बात कही। प्रकृति बोली, राजन तुम साक्षात मुझको पाकर उत्तम वैभव प्राप्त मांग रहे हो, इस समय तुम्हें यही अभीष्ट है, इसलिए मैं वैभव ही दे रही हूं। महाराज तुम अपने समस्त शत्रुओं को जीतकर निष्कंटक राज्य पाओ, फिर दूसरे जन्म में तुम सावर्णी नामक आठवें मनु होगे। नरेश्वर मैं परिणाम में तुम्हें ज्ञान दूंगी, साथ ही परमात्मा श्री कृष्ण में भक्ति एवं दास्य भाव प्रदान करूंगी। जो मंदबुद्धि मानव साक्षात मुझको पाकर वैभव की याचना करता है वह माया से ठगा गया है, इसलिए विष खाता है और अमृत का त्याग कर देता है। ब्रह्मा आदि से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत नश्वर ही है, केवल निर्गुण पर ब्रह्म श्री कृष्ण ही नित्य सत्य हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि की आदि जननी प्रात्परा प्रकृति मैं ही हूं। मैं सगुणा निर्गुणा श्रेष्ठा सदा शिक्षामयी नित्य नित्या सर्वरूपा सर्व कारण कारणा और सबकी बीज रूपा मूल प्रकृति ईश्वरी हूं। रमणीय गोलोक में पुण्य में वृंदावन के भीतर रास मंडल में परमात्मा श्री कृष्ण की प्राणाधिका राधा मैं ही हूं। मैं ही दुर्गा विष्णु माया तथा बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हूं। वैकुंठ में मैं ही लक्ष्मी और साक्षात सरस्वती देवी हूं। ब्रह्मलोक में मुझे ही ब्रह्माणी तथा वेद माता सावित्री कहते हैं। मैं ही गंगा तुलसी तथा सबकी आधारभूता वसुंधरा हूं। नरेश्वर मैंने अपनी कला से नाना प्रकार के रूप धारण किए हैं। माया द्वारा संपूर्ण स्त्रियों के रूप में मेरा ही प्रादुर्भाव हुआ है। परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण ने अपनी भ्रू भ्रंग लीला से मेरी सृष्टि की है। उन्हीं पुरुषोत्तम ने अपनी भ्रू भ्रंग लीला से उस महान विराट की भी सृष्टि की है, जिनके रोमकूपों में सदैव असंख्य विश्व ब्रह्मांड निवास करते हैं। वे सब के सब कृत्रिम हैं, तथापि माया से सब लोग उन अनित्य लोकों में भी सदा नित्य बुद्धि करते हैं। सातों द्वीपों और समुद्रों से युक्त पृथ्वी, नीचे के सात पाताल और ऊपर के सात स्वर्ग, इन सब को मिलाकर एक विश्व ब्रह्मांड कहा गया है, जिसकी रचना ब्रह्मा द्वारा हुई है। इस तरह के जो असंख्य ब्रह्मांड है उन सब में पृथक पृथक ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि विद्यमान हैं। उन सब के ईश्वर श्री कृष्ण हैं, यही प्रात्पर ज्ञान है। वेदों व्रतों तीर्थों तपस्याओं देवताओं और पुण्यों का जो सार तत्व है वह श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण भक्ति से हीन जो मूढ़ मनुष्य है वह निश्चय ही जीते जी मृतक के समान है। श्री कृष्ण भक्तों को छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर सारे तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। श्री कृष्ण मंत्रों का उपासक ही जीवन मुक्त माना गया है। जप तप तीर्थ पूजा के बिना केवल मंत्र ग्रहण मात्र से नर नारायण हो जाता है। श्री कृष्ण भक्त अपने नाना और उनके ऊपर की 100 पीढ़ियों का तथा पिता से लेकर ऊपर की 1,000 पीढ़ियों का उद्धार करके गोलोक में जाता है। नरेश्वर, ये सारभूत ज्ञान मैंने तुम्हें बताया। सावर्णिक मंत्र के अंत में जब तुम्हारे सारे दोष समाप्त हो जाएंगे, उसमें मैं तुम्हें श्री हरि की भक्ति प्रदान करूंगी। कर्मों का फल भोगे बिना उनका सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी क्षय नहीं होता है। आपने किए हुए शुभ या अशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना ही पड़ता है। मैं जिस पर अनुग्रह करती हूं उसे परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति निर्मल निश्चल एवं सुदृढ़ भक्ति प्रदान करती हूं, और जिन्हें ठगना चाहती हूं उन्हें प्रातःकालिक स्वप्न के समान मिथ्या एवं ब्रह्म रूपणी संपत्ति प्रदान करती हूं। बेटा, मैंने तुम्हें यह ज्ञान की बात बताई है, अब तुम सुखपूर्वक जाओ। ऐसा कहकर महादेवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। राज्य प्राप्ति का वरदान पाकर राजा देवी को नमस्कार करके अपने घर को चले गए। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें दुर्गा जी का परम उत्तम उपाख्यान सुनाया है। ब्रह्मवर्त पुराण के प्रकृति खंड में दुर्गा जी का दुर्ग नाशन स्तोत्र तथा प्रकृति कवच या ब्रह्मांड मोहन कवच एवं उसका महात्म्य। नारद जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैंने सब कुछ सुन लिया, अवश्य अब कुछ भी सुनना शेष नहीं रहा। केवल प्रकृति देवी के स्तोत्र और कवच का मुझसे वर्णन कीजिए। श्री नारायण बोले, नारद, सबसे पहले गोलोक में परमात्मा श्री कृष्ण ने वसंत ऋतु में रास मंडल के भीतर प्रसन्नतापूर्वक देवी की पूजा करके उनकी स्तुति की थी। दूसरी बार मधुर कैटब के साथ युद्ध के अवसर पर भगवान विष्णु ने देवी का स्तवन किया। तीसरी बार वही प्राण संकट का अवसर आया, जान ब्रह्मा जी ने दुर्गा देवी की स्तुति की थी। चौथी बार त्रिपुरारी शिव ने त्रिपुरों के साथ अत्यंत घोरतर युद्ध का अवसर आने पर भक्ति भाव से देवी का स्तवन किया था। पांचवी बार वृतासुर वध के समय घोर प्राण संकट की वेला में संपूर्ण देवताओं सहित इंद्र ने दुर्गा देवी की स्तुति की थी। तब से मुनिंद्रों, मनुओं और सुरथ आदि मनुष्यों ने प्रत्येक कल्प में प्रातपरा परमेश्वरी का स्तवन एवं पूजन करना आरंभ किया। ब्राह्मण, अब तुम देवी का स्तोत्र सुनो, जो संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाला, सुखदायक, मोक्षदायक, सारवस्तु तथा भव सागर से पार होने का साधन है। श्री कृष्ण बोले, देवी, तुम्ही सबकी जननी मूल प्रकृति ईश्वरी हो, तुम्ही सृष्टि कार्य में आध्याशक्ति हो, तुम अपनी इच्छा से त्रिगुणमय बनी हुई हो, कार्यवश सगुण रूप धारण करती हो, वास्तव में स्वयं निर्गुणा हो, सत्या नित्या सनातनी एवं परब्रह्म स्वरूपा हो, परमा तेज स्वरूपा हो, भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य शरीर धारण करती हो, तुम सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी सर्व आधारा प्रातपरा सर्व बीज स्वरूपा सर्वपूज्या निराश्रया सर्वज्ञा सर्वतोभद्रा सर्वमंगल मंगला सर्वबुद्धि स्वरूपा सर्वशक्ति स्वरूपिणी सर्वज्ञान प्रदा देवी सबको जानने वाली और सबको उत्पन्न करने वाली हो। देवताओं के लिए हविष्य दान करने के निमित्त तुम्ही स्वाहा हो, पितरों के लिए श्राद्ध अर्पण करने के निमित्त तुम स्वयं ही स्वधा हो, सब प्रकार के दान यज्ञ में दक्षिणा हो तथा संपूर्ण शक्तियां तुम्हारा ही स्वरूप हैं। तुम निद्रा, दया, मन को प्रिय लगने वाली तृष्णा हो, शुद्धा, क्षमा, शांति, ईश्वरी, कांति तथा शाश्वती सृष्टि भी तुम ही हो। तुम ही श्रद्धा, पुष्टि, तंद्रा, लज्जा, शोभा और दया हो। सत्पुरुषों के यहाँ संपत्ति और दुष्टों के घर में विपत्ति भी तुम ही हो। तुम ही पुण्यवानों के लिए प्रीति रूप हो, पापियों के लिए क्लेश का अंकुर हो तथा समस्त जीवों की कर्म में शक्ति भी सदा तुम ही हो। देवताओं को उनका पद प्रदान करने वाली तुम ही हो। ब्रह्मा का भी धारण पोषण करने वाली दया में धात्री तुम ही हो। संपूर्ण देवताओं के लिए, उनके हित के लिए तुम ही समस्त असुरों का विनाश करती हो। तुम योग निद्रा हो, योग तुम्हारा स्वरूप है। तुम योगनियों को योग प्रदान करने वाली हो। सिद्धों की सिद्धि भी तुम ही हो। तुम सिद्धिदायिनी और सिद्ध योगिनी हो। ब्राह्मणी, महेश्वरी, विष्णुमाया, वैष्णी, भद्रदायिनी, भद्रकारी भी तुम ही हो। तुम ही समस्त लोकों के लिए भय उत्पन्न करती हो। गांव गांव में ग्राम देवी और घर घर में ग्रह देवी भी तुम ही हो। तुम ही सत्पुरुषों की कीर्ति और प्रतिष्ठा हो। दुष्टों को होने वाली सदा निंदा भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम महायुद्ध में दुस्संहार रूपनी महामारी हो और शिष्ट पुरुषों के लिए माता की भांति हितकारिणी एवं रक्षा रूपनी हो। ब्रह्मा आदि देवताओं ने सदा तुम्हारी वंदना, पूजा एवं स्तुति की है। ब्राह्मणों की ब्राह्मणता और तपस्वी जनों की तपस्या भी तुम ही हो। विद्वानों की विद्या, बुद्धिमानों की बुद्धि, सत्पुरुषों की मेधा और स्मृति तथा प्रतिभाशाली पुरुषों की प्रतिभा भी तुम्हारा ही स्वरूप है। राजाओं का प्रताप और वैश्यों का वाणिज्य भी तुम ही हो। विश्व पूजिते, सृष्टि काल में सृष्टि रूपनी, पालन काल में रक्षा रूपनी और संहार काल में विश्व का विनाश करने वाली महामारी रूपनी भी तुम ही हो। तुम ही कालरात्रि, महारात्रि तथा मोहिनी मोरात्रि हो। तुम मेरी दुर्लंघ माया हो, जिसने संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है तथा जिससे मुग्ध हुआ विद्वान पुरुष भी मोक्ष मार्ग को नहीं देख पाता। इस प्रकार महात्मा श्री कृष्ण द्वारा किए हुए दुर्गा के दुर्गम संकट नाशक मोचन स्तोत्र का जो पूजा काल में पाठ करता है उसे मनमांछित सिद्धि प्राप्त होती है। जो नारी बंध्या, काक बंध्या, मृतवस्सा तथा दुर्भगा है, वह भी एक वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करके निश्चय ही उत्तम पुत्र प्राप्त कर लेगी। जो पुरुष अत्यंत घोर कारागार के भीतर दृढ़ बंधन में बंधा हुआ है, वह एक ही मास तक इस स्तोत्र को सुन ले तो अवश्य बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य राज्य शम्मा, गलित कोड, महाभयंकर शूल और महान ज्वर से ग्रस्त हो, वह एक वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण कर ले तो शीघ्र रोग से छुटकारा पा जाता है। पुत्र, प्रजा और पत्नी के साथ कलह आदि होने पर यदि एक मास तक इस स्तोत्र को सुन ले तो इस संकट से मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। राजद्वार, शमशान, विशाल वन तथा रण क्षेत्र में और हिंसक जंतु के समीप भी इस स्तोत्र के पाठ और श्रवण से मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। यदि घर में आग लगी हो, मनुष्य दावानल से घिर गया हो अथवा डाकों की सेना में फंस गया हो तो इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से वह उस संकट से पार हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो महादरिद्र और मूर्ख है, वह भी एक वर्ष तक इस स्तोत्र को पढ़े तो निस्संदेह विद्वान और धनवान हो जाता है। नारद जी ने कहा, समस्त धर्मों के ज्ञाता तथा संपूर्ण ज्ञान में विशारद भगवान ब्रह्मांड मोहन नामक प्रकृति वचन प्रकृति कवच का वर्णन सुन कीजिए। भगवान नारायण बोले, वत्स सुनो, मैं दुर्लभ कवच का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में साक्षात श्री कृष्ण ने ही ब्रह्मा जी को इस कवच का उपदेश दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने गंगा जी के तट पर धर्म के प्रति इस संपूर्ण कवच का वर्णन किया था। फिर धर्म ने पुष्कर तीर्थ में मुझे कृपा पूर्वक इसका उपदेश दिया। ये वही कवच है जिसे पूर्व काल में धारण करके त्रिपुरारी शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था और ब्रह्मा जी ने जिसे धारण करके मधुर कैटभ से प्राप्त होने वाले भय को त्याग दिया था। जिसे धारण करके भद्रकाली ने रक्त बीज का संहार किया, देवराज इंद्र ने खोई हुई राज्य लक्ष्मी प्राप्त की, महाकाल चिरंजीवी और धार्मिक हुए, नंदी महाज्ञानी होकर सानंद जीवन बिताने लगे, परशुराम जी शत्रुओं को भय देने वाले महान योद्धा बन गए तथा जिसे धारण करके ज्ञानी शिरोमणि दुर्वासा भगवान शिव के तुल्य हो गए। ओम दुर्गाय स्वाहा, ये मंत्र मेरे मस्तक की रक्षा करे। इस मंत्र में 6 अक्षर हैं। ये भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। मुने, इस मंत्र को ग्रहण करने के विषय में वेदों में किसी बात का विचार नहीं किया गया है। मंत्र को ग्रहण करने मात्र से मनुष्य विष्णु के समान हो जाता है। ओम दुर्गाय नमः, ये मंत्र सदा मेरे मुख की रक्षा करे। ओम दुर्गे रक्ष, ये मंत्र सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम, ये मंत्र निरंतर मेरे कंधे का संरक्षण करे। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम, ये मंत्र सदा सब ओर से मेरे पृष्ठ भाग का पालन करे। ह्रीम मेरे वक्ष स्थल की, श्रीम सदा मेरे हाथ की रक्षा करे। ओम श्रीम ह्रीम क्रीम, ये मंत्र सोते और जागते समय सदा मेरे सर्वांग का संरक्षण करे। पूर्व दिशा में प्रकृति मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में चंडिका रक्षा करे, दक्षिण दिशा में भद्रकाली रक्षा करे, नैऋत्य कोण में माहेश्वरी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वाराही रक्षा करे और वायव्य कोण में सर्वमंगला मेरा संरक्षण करे, उत्तर दिशा में वैष्णवी मेरा रक्षण करे, ईशान कोण में शिवप्रिया तथा जल थल और आकाश में जगदम्बिका मेरा पालन करे। बस ये परम दुर्लभ कवच मैंने तुमसे कहा है, इसका उपदेश हर एक को नहीं देना चाहिए और ना किसी के सामने इसका प्रवचन ही करना चाहिए। जो वस्त्र आभूषण और चंदन से गुरु की विधिवत पूजा करके इस कवच को धारण करता है वह विष्णु ही है, इसमें संशय नहीं है। मुने, संपूर्ण तीर्थों की यात्रा और पृथ्वी की परिक्रमा करने पर मनुष्य को जो फल मिलता है वही इस कवच को धारण करने से मिल जाता है। 5 लाख जप करने से निश्चय ही एक कवच सिद्ध हो जाता है। जिसने कवच को सिद्ध कर लिया उस मनुष्य को रण संकट में अस्त्र नहीं भेजता है। अवश्य वह जल या अग्नि में प्रवेश कर सकता है, वहां उसकी मृत्यु नहीं होती। वह संपूर्ण सिद्धों का ईश्वर एवं जीवन मुक्त हो जाता है। जिसको ये कवच सिद्ध हो गया है वह निश्चय ही भगवान विष्णु के समान हो जाता है। मुने, इस प्रकार प्रकृति खंड का वर्णन किया जो अमृत की खांड से भी अधिक मधुर है, जिन्हें मूल प्रकृति कहते हैं, जिनके पुत्र गणेश हैं। उन देवी पार्वती ने श्री कृष्ण का व्रत करके ही गणपति जैसा पुत्र प्राप्त किया था। साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने अंश से गणेश हुए थे। ये प्रकृति खंड सुनने में सुखद और सुधा के समान मधुर है। इसे सुनकर वक्ता को दही अन्न भोजन करावें और उसे स्वर्ण दान दें। बछड़े सहित सुंदर गौ का भक्तिपूर्वक दान करें। वाचक को वस्त्र आभूषण तथा रत्न देकर संतुष्ट करें। पुष्प आभूषण वस्त्र तथा नाना प्रकार के उपहार लें। भक्ति और श्रद्धा के साथ पुस्तक की पूजा करें। जो ऐसा करके कथा सुनता है उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, उसके पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। वह भगवान की कृपा से ये सच ही होता है। उसके घर में लक्ष्मी निवास करती है और अंत में गोलोक को प्राप्त होता है। उसे श्री कृष्ण का दास्य भाव सुलभ होता है तथा भगवान श्री कृष्ण में उसकी अविचल भक्ति होती है। प्रकृति खंड संपूर्ण।